6. อเนนชสัปปายะสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปปายะแก่อเนนชสมาบัติ66ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธัมมะแคว้นกุรุสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเท็จมีความเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนพาลกามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาความกำหนดหมายในกามที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะความแข่งดีบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะอธิษฐานใจครอบงำโลกเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหคตะจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะอธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่บาปอกุศลที่เกิดทางใจคืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างเหล่านั้นจักไม่มีเพราะละอกุศลเหล่านั้นได้แล้วจิตของเราจักเป็นจิตไม่เล็กน้อยหาประมาณมิได้และเป็นจิตที่อบรมดีแล้วเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นจิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนนชสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อเนนชสมาบัติประการที่1 67อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้กามที่มีในภพนี้และกามในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าและรูปทั้งหมดคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ก็มีอยู่เมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนนชสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่สัปปายะแก่อเนนชสมาบัติประการที่2 อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้ และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาในภพหน้าทั้งสองประการเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยินดีไม่ควรพูดชมไม่ควรติดใจเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนียนชาสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆจะพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความหวั่นไหวมิได้ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาเป็นสัปปายะแก่อเนียนชาสมาบัติประการที่3 68อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าเป็นอเนนชสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคืออกิญจัญญายตนะฌานเป็นฌานอันสงบประณีตเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอกิญจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายไปแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอกิญจัญญายตนะภูมิพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอกิญจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อกิญจัญญายตนะสมาบัติประการที่1 69อีกประการหนึ่งอริยสาวกไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือสิ่งนี้เนื่องด้วยอัตตาเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอกิญจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอกิญจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อกิญจัญญายตนะสมาบัติประการที่2 70อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีในที่ไหนๆสิ่งน้อยหนึ่งของใครๆก็ไม่มีในเรานี้และสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหนๆในใครๆไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอกิญจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอกิญจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาเป็นสัปปายะแก่อกิญจัญญายตนะสมาบัติประการที่3อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเนนทสัญญาและอกิญจัญญายตนะสัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใด ฌานนั้นคือเนวสัญญาลาสัญญายตนะสมาบัติเป็นสมาบัติอันสงบประณีตเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสในอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆจะพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญาสัญญายตนะสมาบัติ71เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราละสิ่งที่กำลังจะมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นพึงปรินิพพานหรือไม่พึงปรินิพพานพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่พึงปรินิพพานในอัตภาพนี้อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุบางรูปปรินิพพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่ปรินิพพานในอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นเมื่อเธอเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นยึดมั่นอุเบกขานั้นอานนท์ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานไม่ได้ก็ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นจะยึดมั่นในธรรมข้อไหนพระพุทธเจ้าค่าย่อมยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปทานส่วนที่สำคัญที่สุดหรือพระพุทธเจ้าค่าอานนท์ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปทานส่วนที่สำคัญที่สุดก็อุปทานส่วนที่สำคัญที่สุดนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิ72อานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณก็อาศัยอุเบกขานั้นและยึดมั่นอุเบกขานั้นไม่ได้อานนท์ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานได้73ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอคะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายวิโมกข์อันเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเนนชสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาและเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสักกายะมีอยู่เท่าใดนี่เป็นสักกายะวิโมก ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนั่นคืออมตะอานนท์เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อนินทสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อกินจัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วเราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเครื่องข้ามโอคะไว้แล้วแสดงวิโมกอันเป็นของพระอริยะไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เพื่อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายเราก็ได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้ลั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอเนนจัสสัปปยะสูตรที่6จบ